Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke. Seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı. Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu ilim meclisine bu peygamberlerin tamamının ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. En son yaptığımız sohbetimizde Fil suresinin tefsirini yapmıştık. Bir sonraki hafta gelmek nasip olmadı hastalık sebebiyle. Ama Rabbime hamdolsun bize nasip etti. Bu hafta Fil suresinin hemen altındaki namazlarda en çok okuduğumuz ikinci sureyi tefsirini yapacağız. Kureyş suresi 4 ayeti kerimedir. Mekki bir suredir. İnşallah bunun açıklamasını yapacağız. Namazda okuduğunuz Kureyş suresini okurken hemen aklınıza bizim sedamız gelecek. Bizim sesimiz, kelimelerimiz gelecek. Kureyş suresinde Allah bana bunları söylüyordu diyerek namazı kılacaksınız. Ve kendinizi daha iyi bir ibadete vereceksiniz Allah'ın izniyle. Sure Fil suresiyle, alimler diyor ki Fil suresiyle bağlantılı bir suredir. Fil suresinde Allah zararı def etti. Kureyş suresinde de nasıl faydayı temin ettiğini bize söylüyor. Biliyorsunuz çok kuvvetli ve büyük bir orduyla Yemen'in valisi Ebrehe, Mekke'yi, Allah'ın evi Kabe'yi, kiliseye karşı bir rakip olan Kabe'yi muazzamayı yıkmak adına Mekke'ye gelmek istiyor ve Allah ebabil kuşlarını gönderiyor. Oradaki insanların, muvahhid Müslümanların, İbrahim Aleyhisselam'a tabi olanlar çok azınlıktı ama samimi, sağlam Müslümanlardı. Abdülmuttalip bunlardan bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi. Onların duası bereketiyle Allahü Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın da doğumuna bir 60 gün kala oraya ebabil kuşlarını gönderiyor ve bu yenilmez denilen ordunun tamamını ve fillerini helak ediyor. Fil, Mahmud hariç. Bu sure bize ne ders vaaz etmişti? Allah'ın ordusunun karşısında, Allah'ın ordularının karşısında ordular ne kadar kuvvetli olursa olsun Allah'ın bil ol emrine bakar. Yok etmek istediği anda en zayıf ordularla bile, sivrisinek ordularıyla bile, küçücük kuşlarla bile, o ebabe kuşlarını arattığınız zaman Google'da küçücük siyah bir kuş. Bu kuşlarla bile koca koca 10 bin kişilik, 50 bin kişilik orduları nasıl helak ettiğini bize vaaz ediyor. Bizim herhangi bir küfür ordusuyla savaşmak üzere olduğumuzda gücümüze güvenmememiz gerektiğini, en büyük kudrete, Allah'a güvenmemiz gerektiğini bize vaaz ediyor. Öyle ya, bugün 1,5 milyarlık İslam alemi, Muhammed ümmeti 15 milyon Yahudi ile başa çıkamıyor. Ve 15 milyon Yahudi parayı elinde tutan, faizin dibine vuran 15 milyon Yahudi ile başa çıkamıyor. Her tarafta 15 milyon Yahudinin sözü geçiyor, Müslümanlar soykırıma uğruyor ve eziliyorlar. 1,5 milyar Müslüman 15 milyon Yahudi'ye karşı ebabilleri göndermesini beklerse Allah'tan ve hiçbir şey yapmazsa o ebabiller gelse ilk kimi taşlar? Vallahi bizi taşlar. Sen hiçbir şey yapma. Hiçbir mücadelede bulunma. Müslüman kullara İslam ilimlerini öğretmek adına hiçbir gayrette bulunma. Zamanını verme, riske girme. Elini taşın altına koyma. Fiziki ya da mali hiçbir yardımda bulunma. İnsanları İslam'a davet etme. Sonra de ki Allah bize Babillerini göndersin, bizi kurtarsın. Allah sana şunu demez mi? Sen ne işe yararsın? Sen ne işe yararsın? Ben sana o Yahudi'ye verdiğin gibi akıl verdim, göz verdim, kulak verdim, ruh verdim, el verdim, ayak verdim. Yahudi çalışıyor. Dünyaya iki tanrı inancını yaymaya çalışıyor. Ve sen tek olan Allah'a iman ettin. Hak olan dinde, bozulmayacağını garanti ettiğim dinde bir müminsin, Müslümansın. Hiçbir gayretin yok, hiçbir çalışman yok. Ben Ebabilleri göndersem seni taşlarım. Der mi demez mi? Vallahi der. Şu halde biz Müslümanlar ne yapacağız kardeşler? Hem kendimizi İslam ilimlerinde yetiştireceğiz. Hem etrafımızdaki insanları öğrendiğimiz, edindiğimiz bilgiler nispetinde İslam'a davet edeceğiz. Kurtuluş yolunu tarif edeceğiz dilimiz döndüğünce. Dilimiz dönmediği yerlerde dönenleri tarif edeceğiz. Bunu izle, bunu oku diyeceğiz. İslam alimlerine, sahabeye ve peygamberimize Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Sevk edeceğiz ve insanların hayatını kurtarmaya çalışacağız. Bunu yaptığın zaman o zaman bekle Ebabilleri. Sana dokunmaz, merak etme. Ama hiçbir çalışmada bulunmadığın zaman Allah seni helak eder. Dikkat buyurun. Yuşa Aleyhisselam var. Biliyorsunuz Beykoz Tepesi'nde Yuşa Aleyhisselam çok feyizli bir yerdir. Ben birçok defa gittim oraya. Ne zaman Kur'an okursam çok feyiz alırım, çok muhabbet alırım. Musa Aleyhisselam'ın yanında yardımcı olan bir peygamberdir. Önemli bir peygamberdir. Yuşa Aleyhisselam'ın kavmi 100.000 kişilik bir kavim. Buraya dikkat edin. Bu kavmin 60.000 kişisi gece teheccüd namazına kalkıyor. O kadar samimiler ki, o kadar sağlam müminler ki, bırak sabah ve akşam namazlarını kılmasını, farz namazları kılmasını, teheccüd namazına bile kalkıyorlar. O kadar yakınlar Allah'a. Ama kavmin %40'ı da, yani 40.000 kişisi de şirk koşuyor. Allah'ın yanına başka ilahlar koyuyorlar. Allah-u Teala peygamberin aracı meleği, peygamberlerle konuşmak istediği zaman bir aracı meleği vardı Allah'ımızın. Kimdi o? Cebrail Aleyhisselam. Aracı meleği gönderiyor Yuşa Aleyhisselam'a ve diyor ki Allah senin kavmini helak etmeyi takdir etti. Kavmini terk et. Yuşa Aleyhisselam diyor ki ey Cebrail benim kavmimin neredeyse yarısından fazlası teheccüd namazlarını bile kılar. Bu kadar Allah'a yakındır. Allah neden bütün kavmime bir yere bir helak, bir bela geldiği zaman gözetmez. Şunları bir ayırayım, bunları tutayım, bunları koruyayım, bunları yok edeyim demez. Toplu halde bela gelir. Helak toplu halde olur. Allah neden kavmimin tamamını helak etmek istiyor? Deyince Cebrail Aleyhisselam diyor ki senin kavminin çoğunluğu muvahhidler, iman ehliler ama davette bulunmuyorlar. Müşrik olanlara, İslam'ı reddedenlere, tek Allah'ı reddedenlere İslam'a davette bulunmuyorlar. Davette bulunmadıkları için, hayra ve hakka davet etmedikleri için Allah tamamını helak etmeyi murad etti. Ne oluyor? Tamamını helak ettiği zaman bunlar zaten muvahhid olduğu için cennete giderler. Ama neden helak edesin ki? Neden daha çok gelişmesin? Burada anlatılmak istenen mesele şu. Sen bir Müslüman olarak üzerine düşen emri bil maruf, marufu iyiyi emretme, nehyanil münker, kötülükten sakındırma vazifeni yerine getirmezsen Allah'tan belanı bekle. Bu nasıl? Kıtlık belası olabilir, kötü idareciler belası olabilir, musibetler belası olabilir, kötü arkadaşlar belası olabilir. Adam hafız adam, Kur'an hafız, Kur'an'ı ezbere biliyor, meyhaneden çıkamıyor. Kötü arkadaşları musallat etmiş Allah. Bu da bırakmak istemiyor, çok keyifli. Her akşam küfür, gıybet, zina, içki. Kurra hafız meyhaneden çıkamıyor. Bela, bundan büyük bela mı olur? Kur'an'ın yüzünü açamıyor artık. O kadar utancından Allah'ın kitabını açamıyor. Ezberinden bile okumak istemiyor. Cuma'dan cumaya mahalle baskısı yüzünden gidiyor. Hafız. Bana gelen mesajları bir okursanız ağlarsınız. Ne insanlar, ne hikayeler. Mahalle baskısı olmasa Cuma'ya da gitmem diyor. Kalbimde İslam'a dair bir şey kalmadı hocam diyor. Aklımda Kur'an ayetleri var ama kalbimde yok. Bak buradan çekip alıyor Allah Teala. Nankörlük edersen Allah'ın dinine, Allah kalbinden o İslam sevgisini çekip alır. Yolunmuş tavuk gibi olursun. Ve dersin ki ya ben namaz kılarken çok haz alan bir adamdım. Ben sohbetlere gitmeyi dört gözle bekleyen bir adamdım. Gün kovalıyordum. Ne oldu bana? Koptum bittim. Salih dostları terk ettim. Sapık dostlara tabi oldum. Ne oldu bana? Dersin. Allah kalbimizden İslam sevgisini almasın kardeşler. Amin. Allah'ımız buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilâfi Kureyş. Okursunuz değil mi bunu devamlı kardeşler? İkinci sure Elem tara keyfe. Sonra Lilâfi Kureyş. Namazda okursunuz bunu çok. Ama manasını maalesef o kadar fazla yoğun bir insansınız ki siz. O kadar yoğunsunuz ki manasına bakmak bir kere elinizden gelmedi. Bir kere içinizden gelmedi. Vakit bulamıyorsunuz. Allah'ın kelimelerine bakmaya vakit bulamıyorsunuz. Kureyş'e imkan sağladı. Kureyş, Kureyş kabilesi var. Kur'an'ın indiği kabile, Mekke ortamı. Kabilenin ismine birçok Arap kabilesinin birleşip kurduğu bir kabile. İsmi Kureyş, Muhammed Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu, mensubu olduğu kabile. Kureyş kabilesi. Etraftaki diğer bütün Arap kabilelerin ve diğer bütün devlet reislerinin çok hürmet ettiği bir kabile. Kureyş kabilesi. Neden hürmet ediyorlar? Hürmetleri ve saygıları bir, Kabe'ye, Allah'ın evine karşı büyük bir titizlik gösterdikleri için, çok temiz ve bakımlı tuttukları için. İkincisi, bunlara Hristiyan ordusu musallat olup da Allah'ın evini yıkmaya geldiğinde bir kudret eseri Allah bunları koruduğu için. Bu olaydan sonra, bu fil vakasından sonra, Ebrehe'nin ordusunu Allah helak ettikten sonra etraftaki meliklerin, sultanların ve diğer kabilelerin Kureyş ahalisine bakışı çok değişti. Yine hürmetleri, saygıları vardı ama şunu idrak ettiler. Biz bu kabileye, biz bu insanlara savaş açarsak bunların koruyucuları var. Hangi putları koruyor bilmiyoruz. Bakın Allah olduğunu bilmiyorlar. 360 tane putu var Kabe'nin içinde. Allah Kabe'yi yıkılmaktan koruduğunda 360 tane put vardı. İçeride putlar olmasına rağmen Allah Kureyş'e acıdı. Sırf Kabe'nin bakımıyla haşır neşir oldukları için onlara acıdı ve onların evini korudu. Kureyş ahalisi müşriktir. Ama Kureyş ahalisi yerleri ve gökleri onlara kimin yarattığını sor. Ayet-i kerimedir. Onlara yerleri, gökleri ve yeri kimin yarattığını sorduğu zaman Allah derler. Allah yarattı derler. Bakın Mekke müşrikleri yaratıcının Allah olduğuna iman ediyor. Bunların sorunu ne? Problemi ne bunların? Bunların problemi yaratıcı Allah'tır. Her şeyi o yaratmıştır ama başka yaratıcılar da vardır. Başka yardımcılar da vardır. 360 tane güneş tanrısı var. Yağmur tanrısı var. Rızık tanrısı var. Aşk tanrısı var. Bilmem ne tanrısı var. 360 tane. Allah'ın yanına başka putları, kendi elleriyle yaptıkları putları koyduğu için Kur'an onlara müşrikûn, Allah'a ortak koşanlar, müşrikûn diye hitap ediyor. Allah'a ortak koşmalarına rağmen Allah onların iman etmeleri için onlara acıdı. Kabe'ye olan ufak bir saygılarından dolayı ve aralarındaki birkaç muvahhitten dolayı, birkaç muvahhit, İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi, birkaç muvahhit Müslüman dua etti, Allah'ım bizi bunlardan kurtar. Bir tane askerleri yok, hiçbir orduları yok. Çekildiler dağlara ve sadece izlediler. Bir film izliyor gibi. Bir Hollywood sahnesi izliyor gibi. Süper kahramanların, süper kötülerle mücadele anlarını bilirsiniz Hollywood filmlerinde. Allah küçük küçük kuşlarla kocaman bir orduyu helak ediyor. Biz Kureyş'in selametini ve sağlığını sağladık. لِئِلَافِ قُرَيْشِ Onlara güvence verdik. Onlara selamet verdik. Diye sure başlıyor. İkinci ayette Allah'ımız şöyle buyuruyor. İlâfihim rihlete şitâi ve sayf. Onlara kış ve yaz yolculuklarında ticaret yapmaları için emniyet sağladık. Oraya gidenler, Kabe'ye, Mekke'ye gidenler bilirler ki orada hiçbir ekim bitmez. Bir ekin yapıp da bir hayvan besleme olayı yapamazsın orada. Bir çiftlik falan kuramazsın. Çünkü yerden bir şey bitmiyor. Çöl, toprak ve taş. Bu insanlar nasıl yaşayacak, nasıl geçinecekler? Allah-u Teala diyor ki, orası ekinlerin bitmediği bir yer olduğu için biz oraya bir ticaret merkezi kıldık. Beldenin etrafındaki her taraftan ve dünyanın birçok yerinden oraya insanlar sırf ticaret yapmak için Allah'ın evi Kabe orada olduğu için kalabalık bir insan güruhu da orada olduğundan dolayı ticaret yapmak adına Kabe'ye geliyorlardı. Rahat bir şekilde ticaret yapabilmeleri için biz oranın güvenliğini sağladık. Kardeşler, Allah bunu 360 tanrıya iman eden müşrikler için rahat bir şekilde ticaret yapmak, emniyetlerini sağlamak ve karınlarını doyurmak için onları koruyor. Onlara rahatlık veriyor, huzur veriyor, sükun veriyor, başlarındaki musibeti onlardan kaldırıyor. Biz müminler, biz muvahhidler, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışan Müslümanlar olarak, elimizden gelen gayreti ortaya koyan insanlar olarak, onlara yardım eden Allah, putlara tapan insanlara yardım eden Allah bize yardım etmez mi? Esnaf kardeşim, sen namazını kılan bir adamsın. Ramazan'da orucunu tutan bir adamsın. Zekatını hesap edip veren bir adamsın. Allah'tan ümit kesme hakkına sahip misin? Müşriklerin bile rızkını düşünen, rızkını karşılayan Allah. Hiçbir şey bitmiyor. Ne hayvancılık yapabilirsin, ne bir şey ekip biçebilirsin. Ama Allah ticaret merkezi kıldım orayı diyor. Onlar bütün ihtiyaçlarını bu ticaretle elde edecekler diyor. Ve beldenin, Arabistan'ın en zengin insanları oluyorlar. Mekke ahalisi, Kureyş halkı Arabistan'ın en zengin insanları oluyorlar. Bu Allah, o müşriklere yardım eden Allah sana yardım etmez mi Müslüman kardeşim? İşini genişlettin. Bir dükkanın vardı, iki dükkana çıkarttı Allah Teala. Kâr miktarın gittikçe artıyor. Şimdi ortada bir soru var, bir sual var ortada. Bu senin zekan, bu senin çalışman ve gayretin sebebiyle, senin akıllılığın sebebiyle mi arttı? Yoksa Allah-u Teala seni varlıkla mı deniyor? Allah herhangi bir şeye ol demedikçe o olmaz. Kazanç için ne kadar çalışırsan çalış, Allah rızkını bollaştırmazsa kazanamazsın. Ne yaparsan yap, bir adım ileri atamazsın. Olduğun yerde çakılı kalırsın. Adımların hep aynı yere gider. Bir makinenin iğnesi gibi. Makinenin ayaklarının ileri geri çalışabilmesi için Allah'ın yürü demesi lazım, yürü. O sana yürü demedikçe bir adım ileri atamazsın. Ben yaptım deme şu halde esnaf kardeşim. Ben yaptım deme İslam davetçisi kardeşim. Bak geçen hafta benim planım vardı. Bu hafta Maun suresini konuşacaktık. Planı yaptım, hazırlığımı yaptım. Allah'ım bol bol dua ettim, göğsüme genişlik ver, ne söylemem gerekiyorsa bana söylet dedim. İki gün önce bir dondurma, bir klima, bir koşu, bir soğuk su. Bu soğuklar üst üste geldiği zaman kardeşler bekle. Yatmayı bekle. Boğazlarım şişti. Konuşmaya çalışıyorum. Ses çıkartamıyorum. İstediğin kadar hafızan bilgiyle dolsun. İstediğin kadar hazırlık yap. Alimlerin alimi ol. Allah gırtlağını şişirir. Yahut da Allah dilini şişirir. Konuşamazsın. Şu halde İslam'a hizmeti yapan sen misin? Yoksa Allah mı izin veriyor? Allah mı yaptırıyor? Var mı güvenecek bir şeyin? Yok. İki gün önce ben sağlıklıydım. İki gün sonra kendini yatakta buluyorsun. 40 yaşında diri bir adamsın. Ben sağlam adamım. Getir soğuk suyu. Getir bir şey içeceğim. Diyorsun. Hava cıva yapıyorsun oğluna. Oğlum getir soğuk suyu bakayım. Besmeleyle içtim mi hiçbir şey olmaz. Ya plansız gidersen kardeşim yıkarlar adamı bak. Sakın güvenme. Ben 6 sene tekvando yaptım. Onlarca adamı dövmüş adamım. Bana bir şey olmaz. Yemezler. Bir soğuk su adamı yatırır. Bir soğuk su. Ya. Nemrut denilen adamı bir sivrisinek öldürdü ya. Kardeşler Nemrut. Bu adam ben Allah'ım diyen bir adam. İbrahim'in Allah'ı neyse ben de oyum diyen bir adam yani. O kadar. O kadar büyük sapık. Ve bu adamı Allah bir kafasında bir şimşekle öldürmüyor. Dikkat edin. Sivrisinekle aşağılayıcı bir öldürüş tarzı. Sivrisinekle öldürüyor. Kulağından giriyor. Kafasını duvarlara vura vura intihar ediyor. Kendi kendine öldürüyor. Bu aşağılayıcı bir azaptır. İşte kardeşler Allah'ımız yaz ve kış aylarında oraya bir ticaret merkezi kıldık diyor. Hacıları görmüyor musunuz? Bazen yaz döneminde denk geliyor hac, bazen kış döneminde denk geliyor biliyorsunuz. İslamiyet'te ibadetler güneş takvimine göre değil, ay takvimine göre yapıldığından 10 sene hep geriye atar. Bu dünyanın her tarafındaki Müslümanların bazen kışın bazen yazın oruç tutmasını, bazen kışın bazen yazın namaz kılmasını sağlamak içindir. Allah böyle bir denge kurmuştur hayatımıza. Bu umreye bazen yazın gidiyorsun, bazen kışın gidiyorsun. Hac bazen yaza denk geliyor, bazen kışa denk geliyor. Hacca gittiğiniz zaman Allah nasip eder de inşallah o kutsal mekanları görürseniz müthiş kalabalıklar göreceksiniz. Umre, hac, Allah akın akın oraya ikramlarını, nimetlerini akıtıyor. Ve şu anda oradaki Suud hükümeti baştaki liderler, o Vehhabiler, artık Vehhabiliği de bıraktık, biz ılımlı İslam, Kur'an'ın bir kısmını artık reddediyoruz diyorlar. Vehhabilik akidesini anlatan hocaları bile artık hapse atıyorlar. Artık o kadar saptılar. Bu adamlara bu kadar nimet veriyor ve bu adamlar bu nimetleri Müslümanları ezmek için, Müslümanlara karşı bir güç oluşturmak için kullanıyorlar. Allah bu kadar nimetin hesabını sorar mı? Ne verdiyse. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz. O gün. Hangi gün? Mahşer günü. Çekileceksiniz. Nimet ne kadar fazlaysa dikkat et. Dikkat et, sorgu sual de o kadar fazla olur. Şeytanın en çok mevcut bulunduğu yerler, hacda, özellikle hac esnasında en çok iki yerde şeytan bulunur. Kabe-i Muazzama'ya giremiyor, o bölgeye giremiyor. Ama iki yerde şeytan çok görülür. Ben bunu bizzat şahit olmuş bir adam olarak size naklediyorum. Hac döneminde çok gördüm. Bir, Arafat. İki, Mina, şeytan taşlama yeri. Burada hacılar müthiş gergindir ve çok öfkelidir. Dokunsan patlayacak seviyededir. Allah dostlarından bir tanesi Arafat'a, hac vazifesi için Kabe'ye gittikten sonra Arafat'a gidiyor ve orada Allah-u Teala şeytanı bir insan suretinde bu zata gösteriyor. Bu zat bir bakıyor iblis. Ama yaşlı, beli bükük, zayıf, ağlayan bir ihtiyar suretinde. İblisi böyle bir surette görüyor. Allah-u Teala bazen cinleri, bazen insanları, bazen de melekleri biz insanlara gösterir. Bu veli zata da Arafat'ta tam o tövbe esnasında, Arafat'ta sağlam birkaç dakika bile sağlam bir tövbe yaparsan geçmişin sıfır olur. Annenden yeni doğmuş gibi olursun. Allah hepinize nasip etsin. Amin. Bu veli zat iblisi gördüm diyor. Baktım ağlıyor. Yanına gittim. Dedim ki kanka ne haber? bu kısım doğru değil. Bu kısmı attım. Yanına gittim. Dedim ki niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? İblis. İblis bana dedi ki, hacca gelen hacıların bir çoğunluğu buraya ticaret için değil, sadece hac yapmak için, hacı olmak için geldiğinden dolayı ağlıyorum. Ticaret için gelen, niyetinde Allah rızası olmayan hacıların, haclarının bunlar sebebiyle kabul olacağından dolayı ağlıyorum. Kardeşler biliyorsunuz İslamiyet'te ibadetleri cemaatle yaptığın zaman reddolunma ihtimali çok düşer. Cemaatin içinden birkaç kişinin bile ibadeti kabul olursa, bütün cemaatin ibadeti kabul olacağından en önemli ibadetler cemaatle yapılan ibadetlerdir. Hac, umre, cemaatle namaz bunlar gibidir. Cenaze namazı tıpkı bunlar gibidir. Dolayısıyla şeytan niye ağlıyor? Çoğu ticaret için buraya gelmedi. Sadece Allah rızası için buraya geldi. Bunlar yüzünden diğerlerinin de haccı kabul olacak. Ondan dolayı ağlıyorum diyor. Diyor ki seni zayıflatan nedir? Veli zat şeytana diyor ki seni zayıflatan nedir? Şeytan diyor ki Müslümanlar ibadetlerinde istikrarlı ve birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Buradaki Müslümanlar ibadetinde daim olduğu zaman ve birbirleriyle sıkıntılı dönemlerde yardımlaşmaya devam ettikleri zaman ben buna çok üzülüyorum ve yiyip içmekten kesiliyorum. Zayıflamamın sebebi bundandır. Ben insanların iyi işlerde değil, kötü işlerde, günah işlerinde yardımlaşmalarını seviyorum. Kim varsa günah işlerinde yardımlaşan bilsin ki şeytanın yoluna hizmet ediyor. O arkadaşının koluna girip iddia bayine götürüyorsun ya ya da meyhaneye götürüp burada maç izleyelim diyorsun ya, günah işlerinde, Allah'a isyan işlerinde yardımlaşan arkadaşlar bunlar. Bunlar şeytanın askeridir. Zayıflığımın sebebi budur diyor. Diyor ki seni çökertip belini büken şey nedir? Belin bükülmüş diyor şeytan. Ne oldu sana? Belini büken sebep ne? Şeytan diyor ki belimi büken sebep kulların şu Arafat'ta Allah'ım imanla ölmeyi bana nasip et diye dua etmeleri. Bakın namaz kılıyorsunuz. Yaptığınız, kıldığınız farz namazlardan sonra özellikle Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki farzlardan sonra yapılan dua reddolunmaz. Farz namazlardan sonra özellikle şu duayı unutmayın kardeşler. Allah'ım sana imanla kavuşmamı nasip et. Her şekilde ona kavuşacağız zaten. Müşrik olarak ya da mümin olarak. Mümin olarak kavuşabilmenin tek yolu son nefeste şehadet getirebilmektir. Lütfen tekrar edin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Şu anda aklımız başımızda, sağlığımız yerinde. Bu kelimeyi çok kolay bir şekilde söyleyebildik. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bunu dedik. Mühim olan bunu hayatımız içinde devamlı tekrar etmek ve son nefese kendimizi hazırlamak. Hayatın içinde tekrar etmeyenler, bu sözü söylemeyenler son nefese söyleyemiyor. Allah nasip etmiyor. Hayatın içinde bu sözün hakkını vermeyenler, namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, zekat vermeyenler, hac vazifesini yapmayanlar son nefese geldiğinde kilitleniyor, titriyor, söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Söyleyebilmek için hayatın içinde bu kelimeyi monte edeceksin. Tevhidi, zikrullahı monte edeceksin. Allah zikrini yapacaksın. La ilahe illallah zikrini yapacaksın. Ve kendini buna alıştıracaksın. Öyle ki baygınlık yaşasan bile, uyku halinde bile hanımın seni kaldıracak. Uyan, uyan, uyan. Ne oldu, ne oldu? Kalkacaksın. Ve hanımın sana şöyle diyecek. Herhalde kötü bir rüya görüyordun. Dilinde hep şu vardı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın rüyadasın. Rüya demek artık bitkisel yaşama girdin demektir. Bilinçaltın devrede. Bilinçaltın devrede olduğunda kalbi kirli pislik bir adamsan rüyanda küfredersin. Rüyanda bir cin görürsün ya da şeytan küfrü basarsın. O daha çok mutlu olur, daha çok keyiflenir. Bir tane daha küfretsene, bir tane daha etsene de. Cinler günah işlememizden mutlu olur, keyiflenir. Çünkü o bizi ateşe daha fazla yaklaştırır. Şeytanlar ve cinler bundan mutlu olurlar, kuvvetlenirler. Tevhidi çektiğin zaman da kaçarlar. Artık orada bilinçaltın işliyor. Artık sen olsun, gerçek sen olsun. O rüya esnasında, o sıkıldığın, daraldığın anda tevhid mi getiriyorsun, küfür mü ediyorsun? Sen olsun. Kendini buna hazırla. Şeytan da diyor ki ben insanlara burada amellerini beğendirmek istiyorum. Amelleriyle övünmesini ve bu duayı yapmamasını, yapmayı unutturmak istiyorum. Ama onlar hep bu duayı yapıyorlar. Bu benim belimi büküyor, kamburlaştırıyor. Beni ihtiyarlaştıran bu duadır. Allah'ım imanla ölmemi nasip et duası. Benim en sevmediğim duadır diyor şeytan. İlâfihim rehlete şitâi ve sayf. Yaz ve kış aylarında biz onlara ticaret yapmaları için ihsanda bulunduk, yardımda bulunduk. Sen de ticaret yapıyorsun, sen de bir yere girmişsin, işçilik yapıyorsun. Unutma, Allah sana sağlığı, sıhhati vermezse çalışamazsın. İki tane üniversite bitirmiş adam, felç oluyor, işsiz. Bakın maaşı alıyor şu anda, 500-600 TL devletten. Bakın maaşı alıyor. İki üniversite bitirmiş. Belki çok önemli bir kariyer yapacak, ayda 6000-7000 TL para alacak. Ama Allah sağlığını aldı. Onu sağlıksızlıkla sınıyor, bizi sağlıkla sınıyor. Allah bazılarını nimetlerle sınar, bazılarını belalarla, musibetlerle sınar. Bu hep bir döngü içindedir, değiştirir. Nimet verir, bazen musibet verir, çok nimet verir, az musibet verir. Bu döngü devamlı döner durur, son nefesimize kadar böyle devam eder. Hiç kimse demesin. Artık bütün musibetleri bitirdim, bana daha kalan ömrümün kalan yarısında musibet dokunmaz demesin. Eğer insansan, kafir de olsan, mümin de olsan bunlar gelip gidecek. Bu döngü devam edecek. Seni kendine getirmek için. İkinci ayet-i kerime de böyle kardeşler. Üçüncü ayet. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Şu halde ben sizi böyle böyle korudum, ben size ticaret yapmak için imkan verdim. Ben sizi fillerden korudum, ben sizi büyük bir ordudan korudum, evinizi yıkılmaktan korudum, hayatınızın düzenini bozmadım. Üçüncü ayet. فَلْيَعْبُدُوا. Şu halde ibadet et. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bu evin Rabbine ibadet et. Bu evi sen korumadın, senin bir ordun bile yoktu. Ben korudum bu evi. Sen şimdi bu evin Rabbi kimse ona ibadet et. Dikkat buyurun. Müşrikler orduyu görünce kimden yardım istediler? Müşrikler bile 360 tane tanrıya tapan putperestler bile bir tane tanrıya yalvarmadılar. Allah'ım bizi bunlardan kurtar dediler. Sıkıştığı zaman ateist diye bir şey yoktur. Bunların hepsi tiyatrodur. Bakın. Bunları sıkıştığı zaman göreceksin. Uçak biraz sallansın. Gemi biraz alabora olsun, ateisti o zaman görsen. Ben iki ya da üç tanesine böyle şahit oldum. En koyu, en sağlam ateistler. 17 Ağustos depreminde yataklar sallanmaya başlayınca Allah'ım Allah'ım diye secdeye kapandılar. Ben öyle secde yapmadım hayatımda ya. Bu kadar ihlaslı secde yaptım hatırlamıyorum. Allah şahit ya. Tamam, ibadetlerimizi yapıyoruz elhamdülillah. Ama bu kadar derinden, bu kadar ihlaslı yeri öptüğümü ben hatırlamıyorum. Seccade sererim, üstüne secde yaparım. Bu adamlar direkt akletlerle donlarla. Ne ateistler gördüm ben. Akletlerle, iç çamaşırlarıyla Allahu Ekber dediler, secde yaptılar. Ama hala sallanıyor. Ortalık hala sallanıyor. Biz Subhanallah tesbih getiriyoruz. Adam benden daha imanlı çıktı. Secdeye kapandı adam. Allah'ım bizi kurtar, bizi kurtar dedi. Neyse o akşam bir şey konuşmadım. Dışarıya falan çıktık. Biraz su içtik, oturduk falan. Askerler etrafımızı çevirdi. Bu olaylar neden olur falan sohbet yaptık. O ateist de seyretti, takip ettim. Ama ona yaptığı işi söylemedim. Dedim bir gün bir geçsin bakayım, ertesi gün soracağım buna. İman etti mi, etmedi mi? Çok merak ediyorum. Gece gözüme uyku girmedi. Ertesi gün gittim. Dedim ki, ya dedim falanca, akşamleyin dedim seni gördüm. Öyle bir secde yaptın ki ihlasına imrendim dedim. Ben hayatımda böyle bir secde yapmadım. Bana söyler misin, Allah'a iman ediyor musun? Ben Allah diye bir şey olduğuna inanmıyorum dedi. Bakın, ya sen dün akşam böyle demiyordun ama. Dün akşam sallanınca, etraf biraz sallanınca Allah yerleri, sallan emrini verince yerlere, böyle demiyordun. Taşın üzerine secde ettin. Tozlu bütün askerlerin botlarıyla, çamurlu botlarıyla bastığı taşın üzerine secde ettin. Ben gördüm. Allah'ım Allah'ım diyordun. Ne oldu şimdi? Deprem geçinceye kadar Kur'an'daki Allah-u Teala ayette ne buyuruyor? Onlar gemide seyahat ederken biz gemiyi sallarız. Alabora deniyor buna güncel deyimle. Bir dalga veriyor Allah, gemiyi sallıyor. Ha battık, ha batacağız. Gemideki bütün yolcular secdeye kapanırlar ve bana yalvarırlar. Biz onları sahile çıkarttığımız zaman da hiçbir şey olmamış gibi gafletli yaşamlarına devam ederler. Sen, bu sendin. Sen buydun. Ama çıkınca sahile, emniyete gelince hemen gafletli yaşamına devam ettin. Müşrikler de aynen bunun gibi. Bir görünce Ebrehe'nin ordusunu, on binlerce insan, filler falan. Allah'ım bizi kurtar. Hani senin 360 tane tanrın vardı, niye onlardan yardım istemiyorsun? Güneş tanrısı, ay tanrısı, yağmur tanrısı, rızık tanrısı, savaş tanrısı. Nerede bunlar? Hani Zeus? Nerede Jüpiter, Neptün? Tapıyordun bunlara. Niye sıkıştın mı, Allah'tan yardım istiyorsun? Ama sıkışıklığın geçtiği zaman başka başka ilahlara tapıyorsun. Ey Müslüman! Başın dara düşüyor. Gidiyorsun muskacıya muska yazdırıyorsun. Gidiyorsun büyücüye büyü yaptırıyorsun. Gidiyorsun cinciye beni seansa al diyorsun. 20 seansı 200 TL'den alıyor. Ama Allah'a gitmiyorsun. Allah'ın kitabını açmaya elin gitmiyor. Ya şimdi abdest alacağız da uğraşacağız da kitap. Kur'an-ı Kerim'den Saffat suresini okuyacağız, Bakara suresi. Ya bunlar uzun işler hocam. Sen bana bir cinci söyle, gideyim parayı bastırayım, işi bitireyim. O cinci seni öyle bir bitirir ki üstüne 3-5 tane cini musallat eder. Hizmetkar olursun. Adamın bağımlısı olursun. Boyuna seans seans gidersin. Her seans 200 TL. 2 gün 3 gün çok güzel geçer. Cinlerine der ki buna dokunmayın 2-3 gün. Benim kıymetimi anlasın. 3 gün sonra der ki cinlerine bir daha gidin, rahatsız edin bunu. Gece rüyalarında rahatsız edin. Adam koştura koştura ele öpmeye gelir. Hem parayı bastırır hem de efendim çeker. Hem parasını alır hem de kölesi yapar. Neden? Çünkü Allah'a gitmiyorsun. Kullara gidiyorsun. İnsanlara gidiyorsun. Para bastırıyorsun. Kazıklanıyorsun. Ama Allah'a gitmiyorsun. Aynı buradaki müşrikler gibi. Hiç mi kafan çalışmıyor Müslüman kardeşim ya? Bu kadar basit. Sağlam bir abdest alacaksın. Karanlık bir odaya geçeceksin. Kıbleye döneceksin. 2 rekat hacet namazı kılacaksın. Ve bütün istediğin şeyi Allah'tan isteyeceksin. Allah da senin sıkıntılarını giderecek. Bu kadar basit. Ama illa kazıklanmak istiyor. Ben fantezi yaşamak istiyorum hocam. İnsanların beni kazıklamaları çok beni heyecanlandırıyor. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşim. Amin. Amin. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Siz evinizi koruma konusuna gelince, hürmet ettiğiniz yeri koruma konusuna gelince benden yardım istediniz. Allah'ım bize yardım et dediniz. Ben de evinizi korudum. Ben de sizin sevdiğiniz yeri, beldenizi korudum, topraklarınızı korudum. Sizi bu sıkıntıdan kurtardıktan sonra yine döndünüz, putlara tapmaya devam ettiniz. Ama ben size diyorum ki, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin Rabbi kimse, terbiye edicisi, koruyucusu kimse, efendisi kimse ona ibadet et. Allah bizden bunu istiyor. Ve son ayet. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. O Allah ki, o Rab ki onları açlıktan doyurmuştur. اطعمهم من جوع. Taamla onları cuğdan, açlıktan doyurmuştur. Karnımızdaki açlık hissi, açlık hissini doyurma nasıl gerçekleşiyor kardeşler? Allah'ın bize verdiği nimetlerle. Bu nimetleri yediğimiz zaman karnımızda bir tokluk hissi oluşuyor. Bu nimetleri Allah bize vermese, gökleri bakır etse, yerleri demir etse ve kuraklık verse, kıtlık verse, Yusuf Aleyhisselam'ın kavmine verdiği gibi 7 sene kıtlık verse, ne yiyeceksin, ne içeceksin? Suyunuzu kesiversek, kim size bir yerden su getirebilir diyor Kur'an'da. Suyunuzu kesiversek, yağmurlar kesildi 3 sene, 5 sene, bir damla yağmur yok. Kimse nereden su getirecek? Hadi bakalım. Meydan okuyor Allah, aklımıza çivi çakar gibi çakıyor. Kim size bir yerden su getirecek? Şu halde size bu nimetleri veren kimse, şu karnınızdaki açlığı doyuran kimse, اَدَعَمَهُمْ مِنْ جُعُمْ. Siz o Rabbe kulluk edin. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Ve onları da korkudan emin kıldık. Karşılarındaki ordu ne olursa olsun yok ettik. Çok kalplerinde korkular vardı. Dağlara çıkmışlardı. Onları bütün bu korkulardan emin kıldık. Müslüman kardeşim, nasıl iş bulacağım, nasıl evleneceğim, nasıl ev alacağım, nasıl çocuk sahibi olacağım diyorsun ve kafanda bu planlar var. Askerliğini bitirmişsin. Yaşın olmuş 25 ve kafanda hala bu planlar var. Nasıl? Böyle çok fazla gençlerden mesaj alıyorum. Gençlerimizde evlenme yaşı çok ilerledi. Erkeklerde 30, kızlarda 25-28. Bu çok ileriye gittik anlamı. Avrupalılaşıyoruz, batılılaşıyoruz. Çok kötü bir yere doğru gidiyoruz. Evlilik yaşı 20'dir. 18, 19, 20. Hadi askerlikten önce pek ciddiye alınmaz erkekler. Askerliği bitirdiği andan itibaren hemen bu erkeğe kız bakacaksın. Kız 17, 18, 19 oldu mu hemen vereceksin. Evlilik yaşı gelmiş demektir. Ama şimdi 25, 27, 28 ne oluyor? Yaşlar uzadığı zaman da gençler nefislerine hakim olamıyor, zinalar artıyor. Fuhuş artıyor, denge bozuluyor. Allah'ın dengesine uymadığın zaman, batılların dengesine uyduğun zaman fuhuş artıyor, zührevi hastalıklar artıyor. Ahlak bozuluyor. Ahlak bitiyor. Onları korkudan emin kıldı. Sen de ey Müslüman kardeşim, bir işe gireceksin. İlk adımı bunun iştir. İstikrarlı bir iş. İstikrarlı bir işe gir ve birikim yapmaya başla. Sonra Allah sana evi nasip eder, eşi nasip eder, çocuğu nasip eder. Ama bunun ilk adımı iştir. Sağlam ve daimi bir işi bul. İnsanlar seni görsünler. Bu adam daimi olarak rızkını helal yoldan kazanmaya çalışan bir adam. Bu adam iş yapar. Bu adama kız verilir, benim kızımı aç bırakmaz. Evin olmasa bile, evi alamasan bile kiraya girersin. Bismillah der, kirada başlarsın. Ondan sonra yavaş yavaş çalışa birikimini yaparsın. Anan baban da biraz yardımcı olur. Allah nasip eder, sana ait olan bir evin içinde hanımınla gül gibi yaşar, geçinir gidersin. Allah-u Teala bütün bekar kardeşlerimize önce hayırlı bir eş nasip etsin. Amin. Düzeltiyorum, bir adım geriye gidiyorum. Önce hayırlı bir iş nasip etsin. Amin. İstikrarlı, daimi, helal, kazançlı bir iş. İki, hayırlı bir eş nasip etsin. Amin. İşten hemen sonra eş gelmek zorunda. Kadınsız hayat olmaz. İki, eş. Üç, ev nasip etsin. Amin. Çok güzel, böyle küçük ama kendisine ait olan bir ev nasip etsin. Bak üç, araba için dua etmiyorum. Araba tehlikeli. Çünkü araba alanlar sapıtıyor. Hızlı araba alıyorlar. İşte kadranı kaç, kadrajı kaç. 200 bassan nasıl olur falan diyorlar. Kazalar ardı arkası kesilmiyor. Hava atıyor. Sonra kolunu dışarıya atıyor. Bana böyle selam veriyor. Hoca nasılsın hoca? Oğlum sen dün geldin benden dua istedin. Araba almak istiyordun. Ben sana dua ettim. Araba aldın 2 hafta sonra. Kolu dışarıya atmışsın. Güneş gözlükleriyle, kocaman güneş gözlüğüyle. Hoca ne haber diyorsun? Yakıştı mı sana şimdi bu? İster misin bir tane beddua edeyim şimdi arabayı aslattım. İster misin? Ya hocam yanlış aldım, biraz dalmışım başka birisine bakarken falan, lafı değiştirmeye çalışıyorsun ama olmaz, bir kere söyledin artık. İç alemin yansıdı artık. Arabayı, bu ne demektir? Yani ben zenginleşirsem ne hoca tanırım, ne kitap tanırım, ne hadis tanırım, ne alim tanırım. Ya, insan gerçek şu ki insan rahatlığı, bolluğu, zenginliği görünce azar diyor. İnsana Allah'tan daha iyi kimse tanıyamaz kardeşim. Biraz bolluğu görünce hemen azıyorsun. Kollar dışarıda, gözlükler falan. Kolye takmış buraya. Burada bileklik koymuş. Yani saçları da uzatmış. Tam kadın profili. Arkadan görsen kadın dersin. Erkek kolye takamaz. Erkek küpe takamaz. Bileklik takamaz. Kadına benzeme lanetine düşer olur. Dışarıdan arkadan bir adam sana baktığı zaman bu erkek diyecek. Daracık daracık pantolonlar giyiyorlar. Modaymış daracık. Pantolon giyiyor. Bu nedir ya? Sen nasıl erkeksin kardeşim? Erkek bol giyer. Pantolon bol, eşofman bol, gömlek bol olacak. Slim şeyler giymeyeceksin. Kadınlara böyle laf çekiyorsun. Aa bunlar giyinik çıplaklar hocam. Bak bütün vücut hatları belli hocam. Daracık giymişler. E sen? Ben erkeğim hocam. Bana yakışıyor. Vücut geliştirmeye gitmiş. Özellikle daracık şeyler giyiyor. Tişörtler giyiyor. Hani yapmış ya vücudunu. Daracık tişört giyiyor ki herkes görsün. E kadına boyuna atar gider yapıyorsun, konuşuyorsun. Sen daracık tişört giymişsin. Utanmıyor musun? Biz erkeğiz hocam, ben helal biliyorum. Sen öyle bil. Öyle bilmeye devam et. Nasıl işine giriyorsa öyle bil. Hiç sorma. Sorma. Ya hocam boyuna kadınlara atıp gidiyoruz. Atıp tutuyoruz. Bizim bu yaptığımız doğru mudur demesen. Erkeğe gelince her şey serbest. Erkektir yapar. Kıza gelince hayır, namussuzluk yapamaz kız. Erkek zina yapıyor. Kaliteli bir adam oluyor. Tecrübeli bir adam oluyor. Bu erkektir yapar diyorlar. Kız zina yapıyor. Sokak kadını oluyor. Halbuki hiçbir farkı yok. Zina yapan erkek de kadın da büyük günah işlemiş olur. İkisi de kirlidir. Ama erkeğe toplum öyle bir rol biçmiş ki. Mahalle baskısı. Erkektir yapar. Normal. Kız yaptı. Hayır, biz zina yapmış kızı ailemize gelin olarak alamayız. Oğlum senin zina yapıyor, para veriyorsun sen bu çocuğa, yapması lazım diyorsun. Bir de etrafındaki insanlara övünüyorsun. Ben her ay çocuğuma para veririm diyorsun. Zina yapması için. Tecrübeli olsun diyorsun. Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Allah-u Teala şu ülkedeki cahil Müslümanlara hidayet nasip etsin. Amin. Bakın cehalet seviyemiz o kadar yüksek ki, rakamı abartmıyorum, belki %60, %70. Ülkenin cehalet seviyesi, İslam'dan kopukluk seviyesi %60, %70. O rakamlar falan boş. %98 Müslüman. Adı Müslüman. Kimlikte Müslüman yazıyor. Ama gel gör iki tane sual sor. En basit suali sor. Gusül abdesti nasıl alınır? Vallahi yolda çevirdiğin 10 adamdan 7 tanesi yanlış söyler. Ben insanların içindeyim. Her gün 200 tane suale cevap veriyorum. Talebeler 400 tane suale cevap veriyor. Ben 200 tanesine cevap veriyorum. Onlar ekip halinde çalıştığı için benden daha hızlı gidiyorlar. Çok çok hikayeler görüyorum. Çok yaşam tarzları görüyorum. Çok sıkıntılar duyuyorum, okuyorum. Bu insanları kurtarmak için bunları ilimle donatmamız lazım. İlimden başka, İslam ilimlerinden başka bu ülkeyi, bu gençliği kimse kurtaramaz. Başka hiçbir şansımız yok. Ev ev, sokak sokak, her yerde bir cami, bir dergi açma durumumuz yoktur. Böyle bir gücümüz yok. Ama her sokağa bir tane İslam davetçisi koyabiliriz. Bunu yapabiliriz. İnsan yetiştirin ve bu yetiştirdiğiniz insanlar hayat kurtarsınlar. Her biri bir İslam davetçisi olsun ve hayatlar kurtarsınlar, hayır duasınlar. Ülke böyle Osmanlı'ya döner, ülke böyle sahabeye döner, ülke böyle dünyanın hakimi olur. En basit örnek, mahalleni güzelleştir, mahalleni düzelt. Mahallenin gençlerine İslami şuur ver. İstiyor musun Osmanlı ve sahabe gibi dünyaya hakim olmak? Mahallenin gençlerine İslami şuur ver. Hesap çok basit. Allah-u Teala bizlere yardım etsin kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Bir iki hidayet mesajı okuyayım. Vaktin var mı? Var. Tamam. Kaç dakika var? Ooo güzel. Vaktin varmış. Tamam. Hocam, sizinle bir veya bir buçuk ay önce tanıştım. Ben sizden önce kendimi Müslüman sanıyormuşum. Sadece Allah'a inanarak. Müslüman olabilmek için sadece Allah'a inanmak yetiyor mu? Yetmez. Deistler de Allah'a inanıyor. Allah var, başka hiçbir şey yok diyorlar. Yaşar Nuri ne dedi ölmeden önce? Deistler en samimi müminlerdir. Dedi mi demedi mi? Profesör bu adam. İlahiyat profesörü. Hafız. Deist yani Kur'an'a inanmıyor. Peygamber'e inanmıyor. Bütün peygamberleri reddediyor. Ahiret, hesap, mizan, cennet, cehennem, cin, melek, şeytan. Hiçbir şeye inanmıyor. Bunlar samimi müminlerdir. Ben en samimi mümin olarak bunları görüyorum dedi. Bu profesör. Şaşkın profesör. Şimdi hesap veriyor. Sadece Allah'a inanmak yetmez. Allah'ın emirlerine de inanacaksın. Ben diyor sadece Allah'a inanıyordum ve kendimi Müslüman zannediyordum. Ben YouTube'da sadece video seyreden, film seyreden bir insandım. Değişik çok video izledim ve senin videonu gördüm. Açmadım. Tekrar gördüm ve diğer hocalar gibi ne yalan söyleyecek bir bakayım dedim. Ya bu ön yargı nedir ya? Şu hocalara, şu İslam davetçilerine ön yargı nedir bu halkta? Kim yaptı bunu? Ne kadar bu Yeşilçam film varsa, benim çocukluğum Yeşilçam filmlerini seyretmekle geçti. Bir odada 15-20 kişi bütün aile otururduk. Akşamleyin haberleri seyrederdik. Haberlerden hemen sonra iki tane film verirlerdi. Yeşilçam filmi. Saçma sapan, iğrenç filmler. Hiçbir ciddiyet olmayan ama şunu hiç unutmuyorum. Bütün o Yeşilçam filmlerinde ne kadar hacı hoca varsa hepsi sahtekar. Hepsi rezil insanlar. Ne kadar hizmetçi varsa hepsinin başörtülü. Başörtülüler hizmetçilerdir. Onlar köredir, uşaktırlar. Başörtülü bir tane ev hanımı olmaz. Emir veren birisi olamaz. Başörtülüler hizmetçiler. Bunlar hep halkın bilinçaltına işledi. Hocaların, hacıların, sakallıların tamamını sahtekar olarak görüyorlar. Bu genç de böyle bakıyor. Bu yalancı, bu hoca da bakalım ne yalan söyleyecek diyor. Bizi öyle tıklamış. Açmadım, tekrar gördüm. Hocalar gibi ne yalan söyleyecek bir bakayım dedim. Ve 1-2-3 derken yaklaşık 1,5 aydan beri seni izliyorum. Alman arkadaşım izlememem için uğraşsa da tartıştık ve ben yine izliyorum. Herhalde bu yurt dışından birisi. Alman arkadaşı varmış. İzleme bunları. Kafanı dinle bulandırma diyor. Yakında o Alman'ı da Müslüman edeceğim, merak etmeyin. Zorla Müslüman yapacağım onu. Allah hidayet versin. Arkadaşı niye istemiyor beni izlemesini? Arkadaşının ne kaybı var ki burada? Beni izlerse içkiyi bırakacak, zina bırakacak. Gidiyor. Arkadaş elden kaçıyor. Aldığı zevk miktarı, haz miktarı ve ondan nemalanma miktarı azalacak. İstemiyor. Aynı yolda gittiği bir arkadaşının kaybolmasını ve zinaya içkiyi bırakmasını istemiyor. Bundan dolayı izleme bunları diyor. Bırak bunları. Ve ben yine sizi izliyorum hocam. Size sorum olacak hocam. Takva ve tevhid kelimelerinin tam anlamını söyler misiniz? Çok kısa söyleyeyim. Takva, Allah'a karşı saygılı olma. Allah'tan korkma. Halk arasında takva dedim mi Allah'tan korkma denir. Allah'a karşı gelmekten sakınma. Kelime manası budur. Tevhid ise vahdet. Tek olduğuna inanma. Kanun koyuculuğu konusunda, yaratıcılığı konusunda, eğitimciliği konusunda tek olduğuna inanma. Buna tevhid denir. Tevhid ehline muvahhid denir. Bizler muvahhidleriz. Allah-u Teala ilahımızın yanına başka bir ilah koymayı bize nasip etmesin. Amin. Amin. Amin. Manalarını söyler misiniz? Allah sizden razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selamı üzerinize olsun. Amin kardeşim. Hepimizin üzerine olsun inşallah. Hocam bu nasihatleri hiç bırakmayın. İlk defa bu kadar samimi nasihatler dinliyorum. Katkısız. Bu tesir almış. Neden böyle söylüyor? İlk defa bu kadar samimi nasihatler dinliyorum. Çünkü bu işin sırrını size söyleyeyim mi? Ücret almazsan, menfaat beklemezsen Allah sana tesir verir. 100 tane hocadan aynı kelimeyi duyar. İçkiyi bırakamaz, sigarayı bırakamaz, küfrü bırakamaz. Gelir dervişin yanına, aynı kelimeyi senden duyar. O akşam sigarayı bırakır, içkiyi bırakır, küfretmeyi bırakır, zinayı bırakır. Buna tesir denir, feyiz almış, tesir almış denir. Bu tamamen Allah Teala'nın elindedir. O adamın dilinden bir nur akıtır onun kalbine. Bu nuru bu adam pazardan almıyor. 3 kilo 500 lira falan pazardan alınacak bir şey değil bu. Nasıl olacak? Samimi olacaksın, ihlaslı olacaksın. Allah'tan başka kimseden menfaat beklemeyeceksin. Beklemezsen işte Allah sana tesir verir. O zaman seni izleyen adam çarpılır. Ne oluyor ya ben daha önce böyle bir şey dinlemedim. Halbuki çok dinledi. Aynı şeyleri çok dinledi. Ama dinleyiş tarzı, anlatış tarzı ve kalbine indiği suyu da göremiyor. Bir su, bir feyiz iniyor onun kalbine. Onu da göremiyor. Bunlar tamamen Allah Teala'dandır. Allah feyizimizi artırsın kardeşler. Amin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam, ben sizi YouTube'da gezerken buldum. Ben ehl-i sünnet inancına uyan ama mealcileri de dinleyip bazı konularda onlara da hak veren biriydim. Mealciler, İngiliz İslamı, Vatikan İslamı. Kur'an'ın hocanızın yazdığı mealini alın. Hadise, tefsire falan hiçbir şeye gerek yok. Kur'an'ın mealini okuyun, kendinize göre hükümler verin. Nasıl anlıyorsanız öyle yaşayın. Buna mealizm denir. Yeni bir dindir. Ilımlı İslam. Siyasiler bunu çok kullanır. Buna mealcilik denir. Ben diyor, ehl-i sünnet akidesindenim. Bazı konularda size çok hak veriyorum ama bazı konularda mealcilere de hak veriyorum hocam diyor. Onlara da hak veren biriydim diyor. Ama sizi takip etmem ve Kur'an tahrifçileri kitabını okumamla az olan bilgimin biraz daha arttığını ve ehl-i sünnetin önemini anladım. Kardeşler, benim kitaplarım ücretsizdir. Sitemize girip bu kitapları indirebilirsiniz. Bunları okuyun. Özellikle Kur'an tahrifçileri, günümüz Kur'an tahrifçileri. Ne kadar Kur'an'ı kendi keyfine göre yorumlayan cemaat, tarikat, şahıs varsa bunların en önde gelenlerini deşifre ettim. İsmen reddiye yazılarını yazdım. Bu kitabı topladılar. PDF olarak ücretsiz bir şekilde indirilmeye açıktır. Bu kitabı muhakkak indirin telefonlara ya da bilgisayarlara. Okuyun. Ülkenizde kimler yeni bir FETÖ kalkışması yapmak istiyor? Anlayın, öğrenin. Bakın geçen hafta bir dava sonuçlandı. 15 Temmuz davası. Çatı. Bu 15 Temmuz'da Yurtta Sulh Konseyi denen bir konsey vardı. Biliyorsunuz. Bunlar en büyük paşalar. Bu olayı organize edenler. O bildiriyi, TRT'de okunan bildiri var ya, o merdivende olan paşalar yaptı bu bildiriyi. Merdivende olan paşalar biliyorsunuz makyajlılar. Makyajlanmış paşalar. Bir güzel makyajlamışlar onları. Merdivende duruyorlar. Bunlara ne ceza verildi geçen hafta? 141 kere ağırlaştırılmış müebbet. 15 Temmuz'da olayı organize eden FETÖ'cülere 141 kere ağırlaştırılmış müebbet. 1400 kere müebbet versen ne olacak? 15 sene sonra, 20 sene sonra ölecek bunlar. 15-20 sene boyunca benim verdiğim vergilerle bunlara ekmek vereceksiniz. Günde 3 öğün. Ben 2 öğün yiyorum ya. Benim cebimdeki parayla bu adamlara 3 öğün vereceksiniz. Küfürle, kıyametle, her gün Müslümanlara, bu halka ahmak diyerek benim ekmeğimi yiyecekler bunlar. Benim ağrıma gidiyor. Sizin gücünüze gitmiyor mu kardeşim? Adalet mi bu? 141 kere müebbet verdik biz. Vicdanınız rahatlasın. 250 tane Müslüman kardeşimi öldürdüler. Bunlar. Tanklarla arabaların üzerinden geçtiler. O parçalanmış cesetleri göstermiyorlar. Tankların parçaladığı cesetleri. Bazı fotoğraflar gördüm sadece. Helikopterlerin mermilerle parçaladığı cesetleri gördüm. Tankları hala bulamadım. Tankların ezdiği cesetleri hala bulamadım. Kaldırmışlar. 250 vatandaşımızı öldürdüler. 2000 kadar kardeşimizi de gazi ettiler. Yaralandı bunlar da. Şimdi bunların hepsine gidin teker teker sorun. 141 kere verilmiş. Ne diyorsun? Memnun musun? Vicdanın rahat etti mi? Yemin ediyorum, Allah şahidim. Yemin ediyorum. Bir tanesi bile ben memnunum diyemez. Çünkü kan İslam'a göre kısas vardır. Kan kanla temizlenir. Bunlar bizden kan aldı. Bunların kanı dökülmek zorundadır. Ama sen 40 kere ona, 50 kere ona, 141 kere ona vermişsin, olayı kapattım diyorsun. Olmaz. Olmaz. Bu ne kadar zor bir şey ki en yüksek ağızlardan, en büyük ağızlardan idamı getirin imzalayayım dediler. Ama yapamadılar. Bu kadar zor mu ya? Bu halkın tamamı bu idamı istiyor. Kemalistler bile, İslam'ın en büyük düşmanları. Kemalistler bile idamı getirin dediler ya şu adamlar için. Bu kadar zor mu? Bütün Müslümanlar zaten tek bir ağız. Biz kısas istiyoruz. Biz idam istiyoruz dedik. Yapamadılar. Avrupa'dan korkuyoruz. Bilmem neden korkuyoruz. Eski gücümüz yok. Maalesef Osmanlı'da olsa nefes aldırmazlar. Nefes aldırmazlar. Yatakta basar, şafakta asarlar. İslam bunu emrediyor. Güç var çünkü. Kimse karışamaz. Ama gücümüz yok. Allah-u Teala bize eski kudretli zamanlarımızı geri versin. Amin. Amin. Amin. O kitaptan sonra ehl-i sünnetin önemini anladım. Allah sizden razı olsun. Şefaatin hak olduğuna şüphe etmeden inanıyorum mesela. Mealcilerin en önce reddettiği şey ne? Şefaat diye bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam'ın yüceliğini, üstünlüğünü ve peygamberlerini izole etmek için, vasıfsızlaştırmak için en evvel şefaat inkar ederler. Şefaat hakkındaki bütün ayet ve hadisleri reddediyoruz derler. Bu da mealcilerden etkilendiği için şefaati reddediyordum ama kitabı okuduktan sonra delilleri görünce artık inanıyorum diyor. Eminim her mealci kişi bilgi eksikliğinden o bana Kur'an yeter diyen hocalara inanıyor. Bana Kur'an yeter, peygambere ihtiyacım yok. Hadislere ihtiyacım yok. Alimlere, müçtehitlere ihtiyacım yok. Laptop bana yeter diyen hocalar. Bunlara inanıyorlar. Allah hadidir, yani hidayet edendir. Sizin gibi hocalar olduğu müddetçe bilgimiz taze kalacak. Bu din 14 asır nasıl geldiyse 14 asır daha gidecek inşallah. Kardeşim, duanı Allah kabul etsin, inşallah öyle gider. İnşallah. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Kureyş'i bitirdik. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse hangi sureye geçeceğiz? Maun. Bizim sohbetimize gelen kardeşler de boş değil. Bak, Maun kardeşim, ilk sen söyledin, haftaya burada sen vaaz vereceksin. Olayı sana kilitledim, haberin olsun. Haftaya Allah nasip eder de ecelden aman verirse, boğazlarında şişmezse, hasta olmazsam, inşallah geleceğiz burada. اَرَعِيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ Maun suresini konuşacağız, onun tefsirini yapacağız. Bu sureyi de anlayacağız. Namazlarımıza daha bir titiz davranacağız inşallah. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Pazar günü bir sahil camisinde olacağız. Semt neresiydi Misat kardeş? Beşiktaş mıydı? Beşiktaş'ta bir sahil camisine gideceğiz. Sahile nazır bir kahvaltı yapacağız şöyle sabah namazından sonra. Bizim de alem yapma hakkımız var kardeşler ya. Biz de nefis taşıyoruz ya. Helal dairesi içinde. Helal dairesi keyfe kafidir. Sabah namazını Beşiktaş'taki o camide. Eski biliyorsunuz o alemcilerin şeyi var ya. Gece disko yaptığı. Neydi o? Reyna. Alemciler orada disko yapıyorlar falan. Yanında cami var. Hemen yanında cami var. Elhamdülillah kapatmışlar. Onlar gitmişler. Kurtulmuşuz. İmam diyor ki ya hocam diyor. Akşam namazını, yatsı namazını disko ile kıldırıyorum ben duruyorum burada. Zaten camide 3 tane cemaat var. Bir de disko. İster istemez diyor kollarım oynamaya başlıyor diyor ya. İmam söylüyor ya. Subhanallah. Bazıları vardır yani müziğin ritmiyle kendini kaybederler. Hele Karadenizliler. Bak o Karadenizliler var ya, tehlikeli adamlar. Bir müzik, bir çalınan bir şey var ya. Kemençe. Kemençe duyduğu zaman bak camide, çarşıda camideyim. Esnaflardan bir tanesi telefonun müziğini kemençe yapmış. Müziği kemençe yapmış. Öbür esnaf da benim yanımda. Namaz kılıyoruz. Caminin ötesinden kemençe çalmaya bir başladı. Allah şahidim, yanımdaki adam böyle böyle yapmaya çalışıyor. Tanıdığım adam ya, esnaf arkadaş ya. Ben duramam hocam diyor, ben Karadenizliyim diyor. Ne alakası var Karadenizlikle ya? Sen kemençeli mi doğdun kardeşim? Namaz bu, Allah'ın huzurundasın. Kendimi kaybediyorum hocam, dayanamıyorum diyor, duramıyorum diyor. Kemençeyi duyduğumuz anda diyor biz, 10 kişiyi bile kaybetsek diyor savaşta hemen oynamaya başlarız diyor. Biz böyle bir adamız diyor. Yani tabii biz anlayamıyoruz. Nasıl böyle bağlı olduklarını, belki ufaktan itibaren mi oluyor, nedir bilmiyorum. Allah bu kemençe olan, müziğe olan, kemençe olan sevdalarını zikrullah'a versin inşallah. Amin. Çevirsin, Mevla Teala tebdil etsin. Amin. Beşiktaş'ta sahile nazır üst kalite bir kahvaltı yapacağız biiznillah. Bütün kardeşlerimi bekliyorum. Oradan sonra salı akşamı Allah nasip ederse sohbetimizle beraber olacağız. Bize bol dua ediniz. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.